राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम शुद्धदास जी महाराज आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 6 जून 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम गीता को देखा जाए तो बहुत विलक्षण अर्थ भरे हुए हैं, बहुत विचित्र है। मेरी प्रार्थना है कि हर लोग गीता पढ़ो, गीता के तत्व ऐसे है, साधक समझने है, ये ठीक है, पढ़ो बहुत बातें मिलेंगी। साधक संदेह में साधक के लिए विशेष बताया, तत्व बेचने में तत्व विशेष किया विशेष, साधक संदेह में साधकों के लिए बहुत सामग्री है। आप पढ़ो कृपा करके, दो पन्ना प्रश्न चार प्रश्न मन लगा कर बहुत बातें मिलेगी। गीता बहुत अनोखी विचित्र विचित्र ग्रंथ है। एक नई गीता और छप रही है, थोड़े दिन आने वाली है, थोड़े में बहुत बात है उसमें, नई नई बातें हैं जो इनमें गीता में परिशिष्ट में नहीं आई है, ऐसी बात है, कब तक आ जाए हुई 10 दिन आ जाएगी। गीता प्रेम देखने नहीं है, साधक संदेह में देखो, तत्व देखो, प्रश्न देखो, प्रबोधन भी देखो, बहुत विचित्र बात है। आजकल देखता हूं मैं तो और विचित्र दिख रही, और विचित्र भगवत वाणी है, बहुत विचित्र नई नई बातें, नई नई मिल रही है, बहुत विचित्र बात। अच्छे अच्छे मुसलमान भी गीता पढ़ते हैं, अंग्रेजी में गीता पढ़ते हैं, वे भी लिखते हैं गीता पर पढ़ते हैं, अरे वो जो हमारा धर्म नहीं मानते वे भी गीता पढ़ते हैं। एक विश्व पंडित ग्रंथ है, विश्व मातृ ग्रंथ है, विचित्र ग्रंथ। आप लोग पढ़ कर देखो, मेरे मन में आती है बात, अपने सत्संगी है कम से कम वे तो पढ़े, कम से कम जो सत्संगी है, एक अपने तो कतलो गीता है, तत्व बेचने छाने संजीवनी, एक बार पूरी पड़ जाए, बार बहुत विचित्र ग्रंथ है, विचित्र। ऋषि मुनियों की बाणी में होती है, परंतु ये साक्षात भगवान की वाणी है, वेद ब्रह्मा जी ने प्रकट की है, ब्रह्मा भगवान के कमल से अंत बना हुआ है, ना विषय कम नहीं, कल में ब्रह्मा हुआ है, ब्रह्मा जी वेद प्रकट किया, ये साक्षात भगवान ने खुद ने कहा, विचित्र मेरे को बहुत विलक्षण मानते हैं। साधना करने वाले हैं वे साधक देखे, पढ़कर देखो तो सही आप, अरे गीता प्रेस को मानते हो तो गीता प्रेस जिन्होंने बनाया है उन्होंने गीता बेच दी, गीता तो बेच दी, गीता लिखी है। गीता नाम है, गीत है, गीत कई कई शब्द है, उसे गीता बनता है। मन से खुश होता है, प्रसन्न होता है, तब गीत गाता है, राग करता है, गीता भगवान ने खुशी हुई। वैसे तो ग्रंथ है, कर्म योग हो, ज्ञान योग, ज्ञान योग पहले है, उससे पीछे कर्म योग है, पीछे भक्ति योग है। भागवत में भी एकादश में पहले ज्ञान योग है, पीछे कर्म योग है, पीछे भक्ति योग है। भागवत में एकादश अध्याय है, एकादश का गीता में ऐसा है, पहले ज्ञान योग का सोच जन्म सोच लो बेस लोग तीसरा चौथा अध्याय कर्म योग में विशेष सातवा अध्याय से भक्ति योग है। बहुत विचित्र करना जीव का सुगमता से कल्याण हो जाए, सरलता से, ऐसी बात नहीं। अश्वमेध पर्व में अब गीता आती है तो गीता का अर्थ सार्थ है, तो भगवान ने कहा मैं योग में से गीता ही सत्य सत्य है तुम ना, मैं बंदों को प्रति ऐसा दिया है। कर्मयोग के विषय में एक विशेष बात बताऊं, शरीर इंद्रियार मन बुद्धि तीन शरीर इंद्रिया मन बुद्धि ऐसे दो हो काम ये सब कर्मयोग, इनके द्वारा कल्याण हो जाए ये कर्म योग है, और आत्मा स्वयं विचार करे इसको कल्याण हो जाए ये ज्ञान योग है, फिर भगवान के शरण हो जाए ये भक्ति योग है। तीनों भावन गीता में ये भागवत के एकादश खंड के भीष्म अध्याय में योगास्त में अपने होता मैं तीन योग कहे ज्ञान कर्म से भक्ति से, उसमें ज्ञान योग पहले फिर कर्म योग फिर भक्ति योग। 29वां 28वां 29वां दो अध्याय बहुत विलक्षण है भागवत के एकादश खंड में, क्रम यही लिया पहले ज्ञान योग लिया है, पीछे कर्म योग लिया है, पीछे भक्ति योग लिया है। बहुत विशिष्ट है साधने की बात है, 28वां 29वां अध्याय में बहुत विशिष्ट बात है, भागवत एकादश खंड में बहुत विशिष्ट बात है। बहुत विचित्र है, नवयोग है, स्वर्ण संवाद है, वो सब विचित्र। भक्त मेरे तो गीता पढ़ो, गीता 700 श्लोक है, छोटी छोटी छोटे ग्रंथ है। तो ये जड़ विभाग है, ये जड़ विभाग के द्वारा ये लौकिक है कर्मयोग, इसके द्वारा परमात्मा प्राप्ति हो जाए, फिर आत्मा के द्वारा फिर परमात्मा के द्वारा ये कर्म लोग हो गया है, दो चेतन हो जीवात्मा और परमात्मा। ज्ञान कर्म से भक्ति से ज्ञान हो कर्म हो भक्ति हो एक सब कर्म होंगे। आपके पास जो शरीर है इंद्रिया है मन बुद्धि है और पदार्थ है रुपये पैसे है जमीन है जायदाद है ये सब के सब उपकार दिए अपने भोग भोगने के लिए नहीं भोग होना जन्म मरण है सब कल्याण के लिए जड़ जड़ अपरापर करते सब जड़ जड़ते कर्म होगा और आत्मा चेतन स्वयं उसके लिए ज्ञान ही हो गए एक भगवान के अर्पण हो जा ये भक्ति हो सातवें से आगे ज्ञान भक्ति होगा सातवा है आत्मा पूछने पड़ा नौवा दसवा ग्यारहवा ये बहुत विशेष है। गीता प्रेस ने बहुत विदिशा की है थोड़े मूल्य में बड़े विचित्र अच्छे अच्छे बताए बढ़िया जीव के कल्याण की बातें बहुत बढ़िया बताए बहुत गुस्से सब रही है थोड़े मूल्य में विचित्र ग्रंथ है आप लोग पढ़े और देखे सब ग्रंथ तो दूर रहे कम से कम भगवत भगवत गीता पढ़ो आप तत्ववेत्त ने श्री शेर जी की लिखाई हुई है जीव का कल्याण हो जाए सुगमता से सरलता से ये जल विभाग केवल दूसरों सेवा के लिए भाव भोगने लिए यही तनु कार्य फल विषय है न भाई स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई नर्तन पाय विषय मन दे ही फल सुताते स्वर्ग विषले अमृत के बदले जह देते हैं अमृत देकर के जहर खरीदते जहर मुझे तो बोल रहा है मर जाए स्वार्थ त्याग करके सेवा करना ये कर्मियों के स्वार्थ अभिमान त्याग करके सेवा करना ये कर्मियों के और अपने आत्मा का विचार करना शुद्धात्म ज्ञान स्वरूप है ये ज्ञान योग है और भगवान के चरणों होकर के भक्ति करना उसको मालिक बनना ये भक्ति योग है भक्ति योग सुगम है या श्रेष्ठ भी है सुगम है श्रेष्ठ दोनों बातें भगवान के चरणों में हो जाए मुख्य मूल भगवान का आश्रय बहुत प्रसिद्ध और सरलता से जो क्रिया की जाए सब के सब दुनिया के हित के लिए सेवा के लिए दुनिया की सेवा करना यू काम शरीर की सेवा अपने सुर शरीर की सेवा और सुर शरीर की सेवा और कान शरीर की सेवा यही दुनिया ही है शरीर संसार दुनिया है तो शरीर की भी सेवा करना जो क्या इसको आलसी नहीं होना देना इसको भोगी नहीं होना देना इसको सेवा में लगा देना दूसरों को सुख पहुंचे सेवा में शरीर को लगा दिया धन पर लगा दिया पदार्थों में लगा दिया ये दूसरों को सेवा के लिए है ये कर्मियों को जाएगा और अपने आप को पहचानना ठीक तरह से ये ज्ञानियों को जाएगा क्रिया अपने लिए नहीं ये संसार के लिए शरीर और संसार दो है यानी दोनों लिए क्रिया और पदार्थ, पदार्थ और क्रिया, ये दूसरों के लिए करना है। काश में करने की बात है तो देव अपना कुछ नहीं था, मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, इन दो बातों पर ठीक रहना ज्ञान हो जाएगा और भगवान के शरण हो जाना बस। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, अपना अपन केवल भगवान में हो जाए, ये भक्ति हो गए, भगवान मेरा है। जैसे बच्चे कहते माँ मेरी है, माँ को कहते मैं तेरे बेटा हूँ, माँ राजी हो जाती है। ऐसे भगवान के हे भगवान आप मेरे हो, भगवान खुश हो जाए, ये भक्ति हो गए। बड़ी सरलता से सीधे जब चीजें सब सेवा करते वो अलग हो जाए, अपना अलग ज्ञान हो गए और भगवान के अर्पित हो जाए, ये भक्ति हो गई। भक्ति योग के लिए भगवान दसवें अध्याय है, 9-10-11 इन श्लोकों में ज्ञान मैं देता हूँ और कर्म योग देता हूँ। भक्ति योग से तीनों प्राप्त हो जाए, भक्ति योग तो है ही मुख्य, परंतु ज्ञान योग भी, भक्ति योग भी, कर्म योग भी भगवान शरण हो जाए। शरणागति बहुत न गई, शरणागति कहते हो सर्वगुहितम का, ये सर्वगुहितम पद एक हो गया, 18 अध्याय में सर्वगुहितम एक गया, सर्वगुहितम हुए समय परम बचा, परम वचन सुना समय प्रबंध सर्व दशम में आए, पर सर्वगुहितम पद एक गया है, सुबह परमम बचाए दोबारा सर्वित मन मना भव और सब धाम बचे 65 और 66 गीता का ज्ञान वो समझना चाहिए। गीता याद तो बहुत दो है, पर गीता के अनुसार जीवन माना है अपना। छोटी अवस्था में कंठ के द्वारा अर्थ समझता है, बड़ी अवस्था अर्थ के द्वारा कंठ से होता, बड़ी अवस्था में अर्थ सीखना अर्थ ही कंठ से आ रहा, छोटी अवस्था में कंठ से लो अर्थ आ जाए, जीवन मन जीवन बना लो कल्याण हो जाएगा। गीता प्रेस है, ये गीता भवन है, गीता ही थे। गीता भवन में तो रहो, गीता में छपे हुए पुस्तकों पढ़ो, गीता को समझो और उसके अनुसार अपना जीवन बनाओ। कर्म योग में शरीर और संसार सब संसार के लिए, ज्ञान और अपने लिए, भक्ति और भगवान के लिए निहाल हो जाए, मानव जीवन सफल हो जाएगा। बड़ी सुगम रीति से जाना चाहिए चाहिए, संसार की आसक्ति से उतनी करनी, परमात्मा की प्राप्ति में ये संसार की आसक्ति है ये कठिन है, परमात्मा प्राप्ति सुगम है, आसक्ति कठिन पड़े, परंतु जोरदार से हो जाएगा कल्याण करना, फिर आसक्ति छूट जाएगी, आसक्ति छूटते ही संसार से उत्तम हो जाता है। कर्म और करना ही आसक्ति सुनने के लिए संसार से वियोग हो जाए, असंगत आ जाए। असंग यही अयम पुरुष, असंगता ज्ञान होगा। अरे भगवान के शरण हो जाए तो सब काम ठीक हो जाए। सबसे सरल और सबसे बढ़िया एक भक्ति हो, सरल भी है, सबसे सुगम भी है और श्रेष्ठ भी है। लोग ऐसे अंतर्गत आ जाता है, ज्ञान के अंतर्गत भक्ति नहीं आती, भक्ति के अंतर्गत ज्ञान आ जाता है। बहुत विचित्र गंध। जो बोले जो सोचे जो समझे तो नई नई बातें मिलती है, नई बात, नया नया अर्थ। जीव का स्वरूप सत्ता मात्र है, सत्ता मात्र। सब बात जितने जीव है, जीवों का मनुष्य है, मनुष्य तो जीवों का ही। उस जीव को पहचानना मनुष्य अधीन है, दूसरे जीव पहचानते नहीं। पहचानने की शक्ति अधिकार शरीर में है एक परमात्मा है। बढ़िया ध्यान है परमात्मा है। ये याद रखो, परमात्मा शब्द है, ये मान लो, है मान। बहुत बढ़िया ध्यान है। हरदम साधन करते रहे, भगवान है, भगवान है, सब में है, बाहर भीतर ऊपर नीचे सब परमात्मा परिपूर्ण है। ये ध्यान सुगम है, श्रेष्ठ है। सब आ जाएगा उधर। अपना स्वरूप ही सत्य रूप है, सत्ता और सब जगह परिपूर्ण परमात्मा। वो परमात्मा आप एक हो, परमात्मा के अंश जीव मात्र है। जितने जीव है परमात्मा अंश, मैं भी अंश हूं। शरीर माँ बाप दोनों से बना है, ताप का स्वरूप केवल परमात्मा है। और माया नहीं है, प्रकृति नहीं, दूसरों की सेवा के लिए है, भोगने के लिए नहीं। भोगने एक भोगी होता है, एक योगी होता है। भोग भोगना परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। नारायण नारायण नारायण नारायण।